Her står jeg og ser på dig, og tænker sikkens dig. Vinker lidt og blinker blidt, men du ser ej på mig. Er jeg tosse? Jeg tror også, jeg vil sige hej. Hun er sød og yndig, og jeg siger det på ny. Disse ormens hjerte svæver oppe på en sky. Hej min egen ven, er du der igen? Se nu lidt på mig. Du kan lige tro nej. Hvorfor ikke det? Er der noget at se? Jeg har fået nye krøller. Er jeg ikke smart? Hvis du nu kunne gå din vej, så var det bare rart. Jeg er ked og varm og hel, vil lege lidt med dig. Prøv at høre, lån mig øre, gå dog ej din vej. Samler modet op med hovedet, mon hun prøver mig. Nu med raske skridt jeg at så går til pigen hen. Og mens hjertet banker heftigt, prøver jeg igen. Hej min egen ven, er du der igen? Se nu lidt på mig. Er der noget at se? Jeg har tabt mit hjerte til dig. Vær nu sød og rar. Jeg er ikke sådan en pige, som den første tager. Hjernen blinker, håbet vinker, prøv igen min ven. Kan jeg håbe, er jeg tåbe, prøver han igen. Nu han kommer, hjertet trummer, han går hen til mig. Kigger på mig, åbner munden, det er vist på vej. Gift dig nu med mig. Ja, jeg er på vej. fryd og gammen får du.